alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, selamat bahagia. Monggo monggo dipun sekecakaken sak lami-lamine ngoten. Niki kula sampean nek hasil dadi wong takwa. Lho ana apa ngeten? Poso niku napa to poso niku? Poso niku basa Arabe asaum. Asaum niku artine imsak. Imsak niku artine ngempet. Imsak niku ngempet elek. Tenulan Ramadan niku kula sampean gak pati apik ya wis, pokoke aja elek. Gak pati apik ya wis, nek iso dadi wong apik. Nah nek gak iso ya gak pati apik ya wis, sing penting aja elek. Nggih. Elek niku aja sampe. Mulane Allah niku maringi semangat kula sampean, tapi Allah nggih mboten bujuki nggih tenanan. Ibadah pisan ditulis padha karo ibadah ping sewu. Khatam Quran pisan padha karo khatam Quran ping sewu. Sedekah sewu ditulis koyok sedekah sak juta. Masya Allah. Salat qobliyah subuh niku namung kane rakaat. Niku kan ganjarane ngungkuli regane donya sak isine. Nah, qobliyah subuh no ulan Ramadan ya oleh ganjaran ping sewu. Mulane nggih nemen enake. Tapi kula sampean kudu hati-hati napa tadhaifatis sayiatu kama tadhaifatil hasanat. Elek no ulan Ramadan pisan ya padha karo elek ping sewu. Nggih. Mulane kula sampean nek ulun Ramadan niku gak patek iso apik ya wis pokoke aja sampe elek. Wong barang ora dosa tapi gak apik niku mawon mboten angsal kok dilakoni ten ulun Ramadan. Contoh dipisui wong nang bales misuh niku dosa napa mboten? Non? Mboten. Mboten. Dipisui wong kok bales misuh niku mboten dosa. Sing penting pisuane padha. Nggih. Lafat-lafate padha. Banter alone padha. Wong namung balikno. Mboten napa-napa. Tapi nek ulan Ramadan mboten angsal. Dipisui wong raleh bales. Dikongkon jawab ini shaimun. Sepurane aku poso. Ditabok wong nang bales nabok niku dosa napa mboten? Mboten. Sing penting penek-penekane padha. Nggih sing ditabok ya pancere padha. Mboten napa-napa. Tapi nek ulun Ramadan khusus mboten angsal. Nek ditabok wong raleh bales dikongkon jawab ini shaimun. Sepurane aku poso. Niki khusus ten ulun Ramadan. Ulun ngempet. Ngempet elek cek gak kulino dadi wong elek. Nah kok programe kok kadek gak leh mangan barang ngeten. Menungso niku makhluk sing seje dhewe. Monggo kok perusahaan ngono menungso niki produk terakhir. Produk terakhir. Allah damel malaikat sing gak tahu keliru. Allah damel setan sing keliru terus. Allah damel hewan. Hewan niku mawon macem kalih. Ana hewan niku klebu nang rumangkang, hewan rumangkang niku orang ganggu, tapi sing dipikir namung panganan niku rumangkang. Ono sing hewan seneng ganggu niku arane satu galak. Nah niki sekawan makhluk niku didadekno setunggal dadi menungso. Dadi menungso iku ono malaikate, ono setane, menungso niku ono hewan sing dipikir namung sahwat namine simbule niku celeng, khinzir, babi. Ono sing ngamuk, muring-muring, iku namine asu. Dadi menungso iku ono asune, ono babine, ono celenge, celenge wau, babi wau, ono malaikate, ono setane. Nang hiburane malaikat iku nek wis cedak nang Allah. Hiburane babi celeng iku nek wareg. Hiburane satu galak iku nek iso nyatoni koncone. Hiburane setan iku nek iso bingungno wong liya, bingungno koncone. Niki menungso niku, dadi menungso niku mulane wong iku nek ngamukan biasane diarani asu. Asu. Nggih mboten salah. Pancene menungsa iku ana asune. Ana wong nang mangane wadanane apa? Wedhus. Nggih. Wedhus. Nggih. Ana wong kok ngganggu diarani setan. Ana wong nyuwenengno diarani malaikat. Kamu bukan manusia lagi, tapi kamu adalah malaikat. Ngono kan? Nggih. Lah iki nek menang sahwate niku berarti gedhekno sifat celenge. Lah wong iku nek gedhe sahwate, gedhe sifat celenge, benjang ten akhirat iku rupane malih kaya celeng. Ngoten. Terus wong iku nek gedhe muring-muringe ngamukan, ana to wong nang ngamukan muring-muringe niku semben rupane kaya asu. Ngonten. Mergo sifat sing nonjol niku sifat asune. Ana wong kok senengane bingung no wong niku somben rupane kaya setan. Ya sing meden-medeni ngoten niku rupane. Mulane ana wong untune gedhe-gedhe somben akhirat iku. Nggih. Nah, nek ana wong kok wateke iku dzikir, nyeneng-nyeneng nang wong, dzikir, nyeneng-nyeneng nang wong, niku sampean rupane kaya malaikat. Ganteng-ganteng sing wedok ayu-ayu, mangke gumbul karo malaikat. Wong rupane padha. Nah, wangi-wangi, mlane kula sampean iki nek sida mlebu swarga, nggih muga-muga sida. Niku malah di model kaya malah malaikat. Dadi ora keluar air besar, ora pipis, mboten napa-napa, tambah wangi kaya malaikat. Lan derajate nok dhuwure malaikat. Mergo wong iso kaya malaikat iki butuh perjuangan. Nah, malaikat iku gadah wateng, mboten dahar, mboten minum, mboten bojo-bojonan. Mulane kula sampean saulan benjang niku dimodel gayane kaya malaikat. Nah, dikongkon macak malaikat. Yo di bojo tapi koyok randuwe bojo. Sampean kok suwet di nek awan, nek awan kok suwet di. Duwe panganan gak oleh mangan, kaya malaikat. Nggih, sakjane poso niku sakulan. Dadi awan bengi poso. Tapi menungso niku lemah, Allah welas asih, cukup awan mawon. Sing penting gayane wis kaya malaikat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wong iku senajan gak persis tapi gayane kok mirip, iku malah golongane wong iku ngoten. Lah niki Allah maringi gambaran, hewan sing hebat-hebat. Hewan mawon apa meneh wong. Hewan sing sekti-sekti iku hewan sing ahli poso. Ana hewan dadi raja, jenenge raja hutan, raja hutan. Napa niku? Singa, macan. Oh, wibawane luar biasa macan. Macan niku arang nedha, nggih ulanan nembe nedha. Mboten kados kula sampean iso pecel rada awan. Lode rada bengi rawon, kadang bengi sik pengin maneh. Modele kaya wedhus numplok-emplok anerine wengi. Ula ya duwe upas. Nggih. Duwe upas, sing maringi upas apa? Allah. Nah, ula kok diweni upas? Ayam disebul mati, wedhus disebul gelimbung. Wah. Ula niku ahli tirakat. Poso ula. Mboten terus wendina nedha mboten. Poso. Lah wong iku nek gelem poso, nggih sekti. Nah, sekti sing paling ampuh iku sekti sing iso ngelemesno hawa nafsune. Niku paling sekti. Akeh wong kuat tapi gak iso ngalahno hawa nafsune. Ngalahno niku mboten mateni mboten. Ngalahno sehingga nafsu iku dadi nafsu sing manut. Diarani nafsul mutmainnah. Yaiku mangke sing dijemput Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wong yen nafsune napa manut niku sampe nek mati dijemput Allah. Lho, kawulaku sing apik, ayo rene, aku iki pangeranmu, ngoten. Ayo rene, aku iki pangeranmu. Ngono dijak kenalan kali Gusti Allah. Sing seneng-seneng ya nduk kene, radiyatan iku sing seneng-seneng. Mardiyah disenengi, sing seneng ya nduk kene, aku ya seneng awakmu, ngoten. Iku sing nglemesno hawa nafsu. Masyaallah. Ula niku sampean nanti cokot ula gelimbung. Cokot wedhus ora apa-apa ya mok dekok ngono. Ora tau poso. Mulane kadang-kadang ana wong, aku nuturi anakku bolak-balik kok ora digatekno. Ora ana upase. Gak wani tirakat itu bahasa Arab taroka ninggal elek ngoten. Diterusaken nggih. Niki kula sampean niki ape disetel gayane kaya malaikat. Nah, malaikat iku gak roh enak, gak roh gak enak. Mulane malaikat tu pengen dadi wong. Wong iku roh enak, roh gak enak. Manjen iku istimewa produk terakhir menungso. Ya mok seneng karo gak seneng nah malaikat iku. Nah nek wong niku ya ana seneng, ya ana gak seneng, ya ana enak, ana gak enak, ana legi, ana kecut wis komplit wong niku komplit. Bapak Ibu ingat dipun mulyaken. Lah kula sampean niku nek wis poso terus apa wis takwa napa durung niku ana tengerane. Tengerane takwa niku. Terus Kyai Kesepuh wong takwa iku wong sing wis iso nglakoni hurufe takwa. Ya ngenengan apal niku ta qaf wawu ya tak niku tawadhu. Tawadhu iku andhap asor. Rumangsa dadi makhluk sing paling elek. Ora ana wong elek ngungkuli dekne. Niku tawadhu. Wong iku nek isek rumangsa elek tapi isek duwe perasaan ana sing elek ngungkuli dekne, niki durung tawadhu. Aku iki goblok tapi sik lumayan. Lho sik ana ngunune iki lho. Ora kaya tanggoku tambah nemen goblok. Iku sik rumangsa nok dhuwure wong. Isik rumangsa nok dhuwure wong. Ketoke ya jujur. Aku iki ya bener goblok dek tak akoni goblok tapi sik lumayan. Ora kaya tanggoku tambah nemen gobloke. Mbah ngono kok urip ngono. Lho kok isih ndek perasaan ana wong elek ngukuli dekne. Niku ora iso mlebu swarga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Ora iso mlebu swarga nek ana wong no atine ana titik-titik kesombongan. Nah sombong niku napa man hasiba annahu khairun min ahadin min khalqillah fa huwa mutakabbir. Sapa wong sing rumangsa apik ngungkuli wong liya niku wong sombong. Ana wong lanang kok rumangsa apik ngungkuli wong wedok. Ana wong wedok kok rumangsa apik ngungkuli sing lanang. Ana guru rumangsa apik ngungkuli murite. Ana kiai kok rumangsa apik ngungkuli lingkungane. Reso mlebu swarga. Kula kiai ya wis, kiai ya wis wong sombong dilebokno neraka. Aku takok nang sampean. Nok lingkungane sampean iki ana wong sing sifate apik ngungkuli sampean, wonten? Ngungkuli sampean wonten? Kathah. Terus ana wong sing sifate elek ngungkuli sampean. Lho sampean kok ngomong wonten ngono ae wis ora iso mlebu swarga. Apa meneh kata? Nggih. Selamat kok sik urip. Nggih, kenek ditata niku sik anu. Sing bener mboten enten, Pak. Nggih kula niku elek-eleke wong, nggih mboten enten tiyang elek ngungkuli kula. Niku nembe saged mlebu swarga. Lah, ngoten niku angel praktek. Nek omongane gampang, nek ngomong gampang, wis mbuh Mas aku iki kok dadi wong elek. Ora ana wong elek ngungkuli aku. Aku iki elek-eleke wong. Nah, sing dikandhani jawab, "Ya alhamdulillah aku seneng nek awakmu sadar." Ngono ku ngamuk. Gelem galak ya sik akeh ngungkuli aku ngono. Nek mulet. Pancene andhap asor iku ora gampang. Angel. Sing iso wong sing iso andhap asor iku namung wong apik to. Wong apik iku gak usah diandhap asor, no wis andhap asor dhewe. Bar watu iku antep. Nek kecemplungno banyu gak usah diblesno ambles dhewe mergo mantep. antep, isine penuh, full kebaikan. Wong apik iku ngono. Ora usah diblesno ambles dhewe. Gabus iku enteng. Ora usah diumbulno mumbul. Dibles-blesno tetep mumbul. Dadi wong elek iku dikongkon andhap asor iku angel, dipeneng tetep mumbul, dipeneng tetep mumbul. Lah wong apik dikongkon sombong iku yo angel, diumbul-umbulno tetep ngen ambles. Dadi sampean kok aku kok angel yo dikongkon andhap asor. Nggih pancene kurang apike wong. Engko nek wis apik iki medun-medun dhewe. Ngoten. Jere wong tuwa pari nek ana isine ndiluk, nek gak ana isine ndanga. Nah, pari ku nek ana isine didangak-dangakno ya ndiluk. Nah nek kopong didiluk-dilukno ya ndanga. Ringkese omong sombong andap asor niku hasil songko proses. Nek wong apik ya andap asor dhewe. Nek wong elek ya sombong dhewe. Ngoten. Lah wong sombong iku nek dilokno ora gelo. Mergi nopo? Dekne ku lho wis ngungkuli wong liya nek ndandani awake. Wong andhap asor iku ditabuk ora krasa, mergo dekne manggon nok ngisore tabuk. Nok ngisore tabuk, dadi wis ora krasa. Disaduk ora krasa, mergo dekne nok ngisore saduk. Nok ngisore sikil. Dadi pegel nyaduk, mulane ana wong delok-lokno ora gelo. Ya pancene dekne nok ngisore aloke wong. Faham nggih ngaji ngene iki. Nah, napa saged menungso terus apik sampai ambles-ambles dhewe? Saged. Ana carane. Siji, ojo pisan-pisan eling eleke wong. Elinge aja apa meneh mbahas. Apa meneh mbahas. Cepet dilalekno, cepet dilalekno. Eling-eling wong astagfirullahalazim. Eling-eling wong astagfirullahalazim. Mangke ditulungi Allah, iso lali. Engko Allah sing nulungi. Wong eling nah dilalek-lalekno nggih mboten saged, ya kudu eling, tapi nek sampean ngrumangsani, aku kok eling-elinge wong astagfirullahalazim. Engko Allah sing lalekno. Allah dhewe sing nulungi, sing lalekno. Aja sampe eling eleke wong. Wong iku nek eling eleke wong ora iso dadi wong apik. Ora iso andhap asor. Aja eling eleke bojo. Lan aja eling eleke anak. Wala sama janji dadi wong apik nek bojo apik dhewe anak apik dhewe. Faham ngeten iki? Eling eleke anake aja, eling eleke bojo aja, eling eleke mertua ya aja. Eling eleke mantu ya aja. Pokoke aja sampai uang iku nek madhep ngetan gak roh kulon. Nek madhep ngulon gak roh etan. Artine napa? Uang iku nek senengane eling-eling eleke wong liya ora roh eleke dhewe. Wong nek senengane eling-eling eleke dhewe engko ora roh eleke wong liya. Ya wis mikir eleke dhewe nang diresiki, dijabuti, disamponi ngono wae. Sampai gak duwe waktu mbahas eleke wong liya. Mulane Nabi dawuh tuba liman sagolahu aibuhu an uyu binas. Bejo nek ana wong sibuk metane eleke dhewe sampai gak sempat metane eleke wong liya. Engko sampean gelem ngene, engko terus medun-medun dhewe. Medun, medun, medun, medun ambles dhewe. Allah engko sing nata, mboten sampean dhewe mboten. Pokoke janji eling eleke wong disaponi, eling eleke wong disaponi ngeten. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ora ndegelo nang sapa-sapa ora roh eleke wong. Sampeyan niku nek sik ndegelo karo wong kuwi berarti sik eling eleke wong. Nah ngono kuwi ya astagfirullahaladzim. Istighfar cepet. Astagfirullahaladzim. Aku kok sik eling eleke wong. Nonton. Ya Allah, kula kok tasih eling eleke wong astagfirullahaladzim. Ngono ku, engko terus Allah sing nglalekno. Wong sampean lalek-lalekno nggih mboten saged. Wong manusa iku ra mampu, la haula wala quwata illa billah. Nggih namung ngoten carane eling-eling apa eling-eling eleke dhewe sampai lali eleke wong liya. Engko wae uwe nak sampean petuk bojo yo guyu mergo ra roh eleke. Nggih. Petuk sapa mengsem kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi petuk sapa mengsem. Lha apa yo ra roh eleke wong. Akhire terus pundi al khairu la yaro syai'an illa khaira. Wong apik iku masih apa-apa ketok apik mergo ra roh eleke. Sing diroi namung eleke dhewe. Petuk sapa seneng, petuk sapa seneng. Saman petuk wong kok kadang ra seneng mergo eling eleke. Nggih to? Nggih, saman eling eleke wong. Lah wong iki rene neh ya Allah. Ngono terus ngaleh nggon ngoten niku. Carane terus pundi nggih namung ngoten, nek janji eling eleke wong istighfar. Aja dijowerok jerokno, malah dikelet kok dipaku kok. Nggih. Wong elek kok dirawati. Ora ana wong kuat ngrawati elek kejaba wong elek. Wong elek kok diklumpukno, iku nek gak wong elek ya ora sempat. Nomor kalih qaf qanaah. Qanaah iku nerima, nerima. Nerima nang pandume Allah. Lah nerima niku gampang napa angel? Angel, angel. Lapo kula sampean kok angel nerima nang pandume Allah. Nggih, kranten kula sampean niku durung pati marem di pangeran Allah. Nggih. Gak patek marem di pangeran Allah. Wong iku wis marem di pangeran Allah, diapak-apakno yo seneng. Kaya sampean lara nang marem karo dokter, diapak-apakno dokter yo marem. Nggih, diperiksa nggih seneng, nggih jajal. Sampean diperiksa gak dokter, sampean nak ra seneng. Ana bangser ora dadi dokter ta. Bu-bu rene tak periksa dodone sampean ndak sampean nak. Heh, obah ngono. Mergo ra marem. Nane dokter tak periksa. Nggih, tambah ngewangi ngudari, nggih. Seneng wong marem iku seneng. Sampean kok marem karo Allah. Allah ya marem karo sampean. Aku marem di makhluk awakmu, aku marem di kawula awakmu. Raditu billahi robba, aku seneng di pangeran Allah. Allah nggih jawab, aku seneng di makhluk awakmu. Al-qalilu minal mahbubi kathir. Barang sithik nek teko kekasih rasane akeh. Ora ana sing remeh apa-apa teko kekasih. Barang remeh teko kekasih istimewa. Saman biyane sek enom. Nah, kepencut cah wedok jenenge Zainab. Wah, lah saman iku ketok-ketoken Zainab. Nglindur-nglindur nyebut namane Zainab. Seneng. Siji dina saman petuk Zainab, gak jarak kok Zainab ngomong, "Mas, sampeyan." Aku ndek permen, Mas, saman gelem. Wedi permen situk. Wah, lah seneng. Saking senenge dimut lho sak ulan rantek. Jere iki permen riwayat. Nah nek ngemut mok dilu kok didilat disaine. Dibungkus plastik, jek gak dirubung semono. Nggih, telepono kulkas. Lapo kok glani senengmu apa reso tuku? Iso lapo ngene kok reso tuku. Tapi permen kabeh ra kaya permen iki. Iki permen Zainab. Nggih. Nah nek sampean seneng nang Allah, apa ana sing remeh? Mboten enten. Apa-apa nikmat, apa-apa istimewa kanggone Allah. Seneng nerimo. Kok ngrasakno enak, wong gak enak iki lho nek teko kekasih dadi enak. Dijiwit iku lara napa mboten? Sakit. Tapi nek sing jiwit kok Zainab. Ya ditokno. Sombong ya saiki ra jiwit neh. Nah kula saman iku lek katik ngersula iku nang cepet istighfar. Nang syukur disyukur-syukurno ya ora iso. Ning gak Allah dhewe sing nyat tel. Nengga awah dewi sing tel mulane nabi endung Allah maja'alni syakuro. Dadi wong disyukur-syukur aku tak syukur-syukur awakku nggih mboten saged. Nggih tetep kudu usaha syukur tapi tetep mangke Allah sing dadekno kula sampean syukur. Nah carane terus pundi? Ya nek ngersula nang istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kula kok tasih ngeten ngapunten Gusti. Ngapunten ya Allah, astaghfirullahaladzim, ngoten. Kula kok tasih ngersula mawon, ngapunten ya Allah, kula niki ampun ngantos disiksa sebab salah kula ya Allah. Kula niki nggone salah, kula niki kok ngersula mawon, ngapunten ya Allah. Ngoten niku mangke disepura Allah, terus ditulungi, terus dadi wong sing gampang syukur. Jerene kiai ki enok kitab-kitab. Awakmu kuwi lungo awakmu biyen isek cilik. Isek cilik ora iso mlaku. Pengen mlaku, ngono ku terus mok deg-degno ya ora iso. Isomu mok mancal-mancal ya mancal-mancal. Lah engko terus ditoto Allah dhewe. Engko otote malah rada kuat terus iso lungguh, iso ngoten brangkang. Allah dhewe sing nyetel iku mangke. Sing penting ngakoni salahe. Terus mundi, sampean kok ketok ape takok apa ngono. Nang karep kuwi kok ngene to, lha iso ngono wae. Nggih. Mulane njaluk nang Allah iku njaluk iso syukur, aja njaluk tambah. Urusan tambah urusane Allah, sama njaluk syukur ya Allah, Allah maja'alni syakuro. Janji syukur otomatis tambah dhewe sing nambahi al Allah. Di anak ya, di mantu ya, aja dieling-eling eleke disyukuri. Alhamdulillah aku bejo nak di mantu awakmu. Padahal jembure sono. Lan aja ngarani wong nakal iku wong elek, wong nakal iku wong durung apik. Terus nomor telu, wawo, warok, warok itu wirai, hati-hati, hati-hati. Mulanya Sayyidina Umar, ditangleti, Pak Umar, takwa niku nopo, takwa itu hati-hati, kaya mlaku nok dalan sing lunyu, nang peteng, berjalan di jalan yang gelap dan licin, saman mlaku nok dalan licin, gelap, terus pun digaya nih sampean. Ya, hati-hati, ojo begagang-begagang, hati-hati, wedi keliru. Wong nek seneng iku mesti hati-hati. Wong nek seneng mesti hati-hati. Wedi dibenci, wedi salah di hadapan kekasih Allah. Hati-hati, ngono kaya mertua di mantu anyar-anyaran, seneng-senenge mertua nang mantu, kok hati-hati masak biasanya ngawur malah disetel engko masak ngene isuk nglawan ngene ngono biasane buka lawang rodok banter nutup lawang banter malah alon mergo ana mantu ya cetik kadang mlaku enjinjit to hati-hati engko mendak ganggu mantu hati-hati. Mantu anyar-anyaran dadi mantu saking senenge karo mertua. Ya hati-hati ngono mangan nek ra ono suarane ya biasane klunting-klunting uga ya. Ora ono suara. Oleh wedi mergo seneng. Dadi kula sampean wedi nang Allah iku ora wedi mergo Allah medeni ngono mboten. Wedi nang Allah iku mergo seneng. No. Ora terus kaya nang monster wedi genduwo mboten. Wedi nang Allah iku wedi kliru, wedi salah. Ya wis ngerti nek Allah iku nyepuro nang yo ngerti, tapi mosok kliru kok tak terus no. Hati-hati, wedi keliru. Terakhir, napa? Ya iku yakin. Wis gak ono mamang, yakin. Allah gak tau mbujuki. Allah nek perintah, iku mesti manfaat. Allah nek nyegah, iku mesti bahayane. Orang ngenyang. Wes yakin perintah Allah mesti gede manfaatnya. Aku ini pengalaman, tapi sek pengalaman Allah. Wong bodho kok melu sing pengalaman, akhirnya nasibe kaya wong pengalaman. Okay. Aku pinter, tapi sek pinter Allah. Yakin apa perintah Allah mesti manfaat. Apa larangannya Allah mesti bahayane. Mesti bahayane. Yakin. Yakin. Lah kula sampean kok kadang-kadang isih wani goroh. Sampean nggih nate goroh bareng nate. Nate. Yo ngerti nek goroh iku dosa, ngerti? Yo isih dilakoni. Mergo lapo durung yakin. Lagi kabar ngene, padahal kabar iku al khabaru kal hubar. Lagi kabar tok durung yakin. Saman nggih kadang-kadang nggih tasik ngrasani wong bareng tasik. Nah, yo ngerti nek ngrasane iku gak oleh Gusti Allah. Nggih. Okay. Yo isek dilakoni. Mergo lapo? Durung yakin. Ndok kene ana kabel listrik udah. Kabel listrik udah belantong. Mileng-mileng. Terus ana tulisan awas bahaya tegangan tinggi. Mileng-mileng. Terus ana wong sugih nggo dhuwit gendelan 1 juta, nggowo 15 juta. Ngomong karo sampean, "Dek, apa? Sampean gak butuh dhuwit." Iya. Sampean nek ngemut kabel iki. Ora usah mok-mok didilat tok lho. Sak dilatan 1 juta. Iso dilat ping 5 juta. Iso dilat ping 15 aku nggo 15 iki nek mok terus noleh mundilat aku mulih neng jupuk duwe saman wani dilat lapo kok ra wani ya ya mbledos aku dilat iku nggih sampun muga-mugi ngajene iki wonten manfaate nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afan wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shodiqo wa qalban khosi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiba Allahumma inna nas'aluka shihha wal afiyah wa husnal akhlaq Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nyuwun ngapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.